Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Tylko nowoczesna broń może zatrzymać terror Moskwy, mówi prezydent Ukrainy. Porozumienie w sprawie importu ukraińskich produktów to wspólny sukces, ocenia komisarz Wojciechowski. Poniedziałek ma być najładniejszym dniem majówki, bez deszczu i 20 stopni ciepła. Ukraina potrzebuje nowoczesnego lotnictwa, bez którego nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej, powiedział prezydent tego kraju. A Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar rosyjskiego ataku na Chumań. Zginęły tam 24 osoby, w tym 4 dzieci. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że powstrzymać terror Moskwy może tylko za pomocą wystarczającej liczby wysokiej jakości broni. Obrona powietrzna, nowoczesne samoloty, bez których nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej, artyleria, pojazdy opancerzone, wszystko co jest konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo naszym miastom, naszym wioskom, zarówno na tyłach, jak i na linii frontu. Ukraiński przywódca podkreślił, że rosyjska rakieta uderzyła w Chumań, miasto absolutnie pokojowe, które na całym świecie znane jest z goszczenia każdego roku dziesiątek tysięcy hasyckich pielgrzymów. Tylko zło absolutne może rozpętać taki terror wobec Ukrainy, dodał Zełenski. Jest porozumienie pięciu państw pod przewodnictwem Polski i Komisji Europejskiej w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. To wspólny sukces Polski, krajów Europy Środkowej i Komisji, mówi unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To jest wielkie osiągnięcie Polski, która była krajem wiodącym w doprowadzeniu do tych rozwiązań. To jest wielki sukces także pozostałych państw, wszystkich pięciu państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który potencjalnie mógł być groźny. Groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Unijne zakazy zastąpią te wprowadzone przez państwa członkowskie. Komisja zakaże importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Pogoda w długi weekend będzie zróżnicowana, zapowiadają synoptycy. Popada deszcz, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Marta Szulborska sprawdzała, gdzie będzie najcieplej. W sobotę na termometrach od 10 stopni nad morzem, przez 14-15 w centrum do 16 na Opolszczyźnie. Prawie w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. W niedzielę temperatura podobna, a deszcz może pojawiać się na południowym wschodzie. Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, najładniejszym dniem majówki będzie poniedziałek. Właściwie nie spodziewamy się chmur i nie będzie też padał deszcz. Temperatura będzie bardzo przyjemna w poniedziałek. W wielu miejscach Polski zbliży się do 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, na południu Polski, do nawet może 20 stopni. Także we wtorek 20 stopni mogą zobaczyć mieszkańcy Szczecinka, Zielonej Góry, Opola i Katowic. Zgodnie z prognozami meteorologów, 3 maja będzie dniem pogodnym. Marta Żulborska, Polskie Radio. A to sposób na spędzenie majówki. 1 i 3 maja Polregio uruchamia pociągi z Białegostoku do Waliu. Renata Gerasimiuk ze spółki mówi, że to okazja, żeby zobaczyć Puszczę Knyszyńską z okien pociągu. 37-kilometrową trasę będą pokonywały w 50 minut, a po drodze będą się zatrzymywały na takich przystankach Białystok Fabryczny, Kurjany, Zajezierce, Żednia, Sokole Białostockie i końcowa stacja Waliły. Czyli tutaj się nic nie zmieniło, ta sama trasa, te same przystanki. Renata Gerasimiuk dodaje, że z tych pociągów korzysta dużo rowerzystów, którzy później jeżdżą po Puszczy Knyszyńskiej. Można na pokład pociągu zabrać ze sobą rower. Oczywiście należy kupić bilet. Jeśli pojedzie pierwszym pociągiem, tym po 9, to dopiero o 16.35 może wracać, także ma sporo czasu na jazdę rowerem. A regularne weekendowe kursy na tej trasie powrócą od czerwca. Pociągi będą jeździć do końca września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę słońca, a miejscami przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie w południowej części kraju burze. Termometry pokażą od 13 stopni w Szczecinie do 16 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15:00. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Prawie 5 minut po północy. Anagram Morgana. Mm. Dobry wieczór, witam w Państwa dźwiękowej przestrzeni i serdecznie zapraszam. Zapraszam na wyjątkowo dziś eklektyczne wydanie mojego palindromu. Mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. It's another great day in the city. Temperature is 86 degrees, humidity 12%, winds from the southwest at 10 miles per hour, and the forecast is for a great weekend. So whether you're at the beach, in the city, driving around in your car, or just sitting around the house, keep your dial right here on KHRP for much more music. I'm a hardworking DJ. Where the time is 5:36. The latest freeway skywatch reports the Hollywood freeway is clear to the valley, the San Diego freeway slow at Century exit, and the Golden State down to a crawl after a fender bender. And now back to much more music. Do you remember this song from the Flower Power days? Originally done by Eric Burdon and the Animals. Here's Harpo's vision of those beautiful San Francisco nights. San Francisco nights. Aż ta tęsknota za słońcem i ciepłem. Zastanawiałem się, u których muzyków i producentów słychać takową szczególnie, i doszedłem do wniosku, że no cóż, że u Skandynawów, co chyba dziwne nie jest. No ale jeśli dobrze przyjrzeć się właśnie tym producentom i muzykom, którzy królowali i poniekąd królują wciąż w muzyce disco, która no cóż, dzięki swojej energii wprowadza ciało w ruch, to z kolei daje rzeczone ciepło. Babcia mi kiedyś mówiła, że jak ci, wnuczku, zimno, to zrób pompki. Albo, no właśnie, ja będę mówił potańcz przy muzyce disco. No ale są też tacy zawodnicy z tamtej krainy, którzy po prostu już samym tekstem odwołują się do upału, co miało miejsce w brzmiałym nagraniu. Nagraniu Rune Lindberga. I proszę mi wierzyć, że ten norweski producent tylko z pozoru relacjonuje pogodę w San Francisco. Po pierwsze dlatego, że to wcale nie był jego głos, a jedynie sample zręcznie wplecione w leniwy, poczciwy beat. No a takich samplowanych zabiegów będzie dziś do godziny drugiej sporo. Ponadto postawimy kropkę nad wspomnieniami o Krzysztofie Komedzie, no bo kończy się kwiecień, a kwiecień to przecież jego czas. Chwilę uwagi poświęcimy również znakomitemu producentowi, jakim jest Giorgio Moroder. Kilka dni temu obchodził swoje kolejne urodziny. I jeszcze na dokładkę mam dla Państwa pewną lekcję związaną z, no właśnie, z kultowym w niektórych kręgach utworem Fatboy Slima Praise You. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, no to proponuję również kompozycję, którą spokojnie możemy wsadzić w szufladkę z napisem disco, tylko nie tym łacińskim, amerykańskim, bo disco po łacinie, przypominam, znaczy uczę się. Tutaj pewnie bardziej chodzi o dobrą zabawę, ale zabawę skąpaną w takim dosyć mrocznym klimacie, klimacie dosyć organicznym, za który odpowiada Trust Me, czyli David Wollstonecraft, który swoją debiutancką płytą wywołał spore poruszenie, spore zainteresowanie wśród publiczności zorientowanej na muzyce elektronicznej. A całość tego nagrania, tej kompozycji rozpoczyna słynny sample, słynny kruciak wycięty z filmu Jackie Brown. Like you some music? Sure. Oh. You never got into the whole CD revolution? Oh, I got a few. But I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff that often. Don't you, lady? Don't you, lady? This is your world, this too. Is your world too. You got lots of capabilities. Even if the man won't acknowledge you. I know what's on your mind. You don't think about nothing else. But ain't nobody gonna pick you up. You're gonna have to try and help yourself. programie trzecim Narda i Trust Me, czyli David Wollstonecraft, który w 2007 roku wydał płytę Working Nights, płytę z muzyką disco, samplowanym disco, osadzonym w takim dosyć mrocznym, ciężkim, lepkim klimacie i klimatem opartym na kilku ważnych nagraniach z historii muzyki rozrywkowej. To bez wątpienia są zalety samplowania, a właściwie dają one możliwość słuchaczowi, aby sobie podróżował właśnie po tych kruciakach do oryginału. I w tym utworze zostały wykorzystane sample z Nardy Maynarda Fergusona, czyli gentlemana działającego wiele, wiele lat temu. Szczerze powiem, do tej pory jeszcze nie udało mi się trafić winyl z jego muzyką, ale kto wie, może to jakoś prędzej czy później nastąpi. Próbowałem znaleźć w trakcie Record Store Day, ale się nie udało. Być może państwo coś złowili interesującego w zeszłym tygodniu. Jeśli tak, to proszę o mail michal.margancki@polskieradio.pl. Anagram Margana. A w nim stawiamy kropeczkę nad czasem komedy, no bo kwiecień to miesiąc tego kompozytora. Tak to sobie wymyśliłem kilkanaście lat temu, że właśnie w kwietniu w związku z rocznicą śmierci i rocznicą urodzin. Mówię na opak, bo na opak tak się poukładało w kalendarzu, że 23 jest rocznica śmierci, a 27 rocznica urodzin tego kompozytora. Przytaczałem w trakcie naszych spotkań zarówno jego twórczość filmową, muzykę nagrywaną podczas festiwalu Jazz Jamboree. Mówiłem również o najważniejszej płycie w historii polskiego jazzu, czyli o albumie Astigmatic. Wspominałem także o reinterpretacjach muzyki komedy. I właściwie ten wątek chciałbym pociągnąć w tej chwili, ponieważ z tymi reinterpretacjami, odczytywaniem muzyki Krzysztofa Komedy bywa różnie. Jedni wolą, kiedy jest wszystko dosyć oryginalnie zagrane. Inni wolą, żeby muzyka reinterpretowana odwoływała się do oryginału. Zatem możliwości jest sporo, ale na nasze dzisiejsze spotkanie wybrałem dwa utwory, które jeden z nich dawno temu, drugi całkiem niedawno wprowadzili muzykę komedy jeszcze w XX wieku, w XXI wiek i kilka lat temu właśnie oznaczyli swoją działalnością muzykę mistrza jako taką, która doskonale nadaje się do tego, żeby stworzyć z niej muzykę nowoczesną. Zaczniemy od utworu starszego, od utworu stworzonego przez Urszulę Dudziak i Michała Urbaniaka. To jest reinterpretacja Katorny, zatytułowana po prostu The Cats. No, wokal do rozpoznania bez dwóch zdań. Ciekaw jestem, czy to klangowanie na basie państwo rozpoznali. Kto tak klanguje? No oczywiście, że Markus Miller. Zatem czytamy ten skład. Urszula Dudziak, Markus Miller, Buddy Williams na perkusji, na gitarze elektrycznej, Calvin Brown, parapety to Kenny Kirkland, Michał Urbaniak oczywiście na skrzypcach elektrycznych i do tego wszystkiego John Abercrombie oraz John Abercrombie na gitarze akustycznej i Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym. Równie zacny skład był podczas pierwszej takiej koncertowej, można powiedzieć, płyty Electroacoustic Beat Sessions, płyty zrealizowanej w katowickiej Hipnozie. Tam też został cały koncertowy take zarejestrowany. Później rzecz została opublikowana w wytwórni Astigmatic. Nomen omen Astigmatic na płycie winylowej. A całość tego fantastycznego wydarzenia rozpoczynał sample z pewnego programu telewizyjnego, w którym lektor po prostu przedstawiał wybitnego kompozytora. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie przywołać cały ten koncert w nocy z wtorku na środę, kiedy właśnie prezentuję Państwu płytę z utworami zarejestrowanymi podczas koncertów. No bo kiedy, jak nie kiedy, że przecież właśnie w trakcie koncertów ta muzyka jazzowa brzmi najlepiej, bowiem dochodzi do największej liczby improwizacji. No i wtedy właśnie jazz pokazuje prawdziwe, całe, pełne swoje oblicze. Marek Będziwiatr, Paweł Stachowiak, Marcin Rak, Wojto Monteor, jeszcze wtedy Jakub Kurek, Olaf Węgier, Spisek Jednego. No właśnie, i do tego wszystkiego cały sztab ludzi, którzy pracowali przy nagłośnieniu i przy światłach w trakcie tego koncertu. Ale nie wymieniłem wszystkich muzyków, bowiem jeszcze Adam Bławicki na seksownym saksofonie tenorowym. To oczywiście był utwór Krzysztofa Komedy, ale z tekstem napisanym przez tego, co popędza wiatr, czyli latarnika, czyli Marka Pędziwiatra. Piękna kompozycja, jeszcze lepsza reinterpretacja właśnie z dodanym głosem i treścią wypowiedzianą paszczą. No i piekielnie dużo basu, co w muzyce Komedy przecież do tej pory się nie zdarzało. Panowie z Electro Acoustic Beat Sessions podjęli się takiego zadania i moim zdaniem wypadło to wszystko rewelacyjnie. Trójka. Program trzeci. A w nim rzeczony eklektyzm, o którym wspominałem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, czyli cała masa przeróżnych stylów, stylistyk, począwszy od funku, poprzez jazz, boogie, nawet fragmenty słuchowisk radiowych, do tego wszystkiego skrecze typowe dla turntablistów, typowe dla również dla digerów, którzy często skreczują znalezionym gdzieś tam w czeluściach słowem. A ów cały wstęp dotyczy mixtape'u DJ-a Vadima, gentlemana, na którym wzorowali się na przykład panowie z zespołu Scalpel, którzy w zeszłym tygodniu otrzymali Fryderyka za swoją płytę Origins. DJ Vadim to legenda, zarówno wśród kolekcjonerów winyli, jak i wśród tych wszystkich, którzy kontynuują dziś tradycję grania na gramofonie. Tak, grania na gramofonie i ludzi, którzy podchodzą do tego urządzenia jak do instrumentu. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele różnych, zupełnie dalekich od siebie na pierwszy rzut ucha stylistyk, zabarwień, to z jednej strony, a z drugiej strony, jak wiele tam jest znalezionych, gdzieś wyszperanych fragmentów, drobnych fragmentów przeróżnych płyt. W programie trzecim DJ Vadim i fragmenty jego seta. Hi, kids. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Hello. I hope you all know me. If by some accident we may not have met, my name is DJ Vadim. DJ Vadim. DJ Vadim. Hello, young lovers, whoever you are. I hope your troubles are few. All my good wishes go with you tonight. I've been in love like you. Vadim, drop my shirt, my shirt, my shirt, my shirt. My heart around, and just like a song is called He's Got the Whole World in His Hands. In the chorus, what you do is you make a big round globe with both hands, then stretch both arms out in front, palms up, palms up, palms up. It's okay to say it, kids. Here's a good experiment with sound. Western type supermarket with another closed aisle brightness test, and here with us is Mrs. Myrtle Mettlesop. Oh, that's Mettlesop. Yes, Mettlesop. Yes, that's right. Can I call you Myrtle? Oh, sure. Okay, Myrtle. Now, you know how this brightness test goes, don't you? Yes, I do. We have two piles of clothes here, Myrtle. You'll call me Myrtle. In the beginning, there was darkness. Darkness all around. Darkness all around, and the lightning flashed. Lightning, lightning flashed. Lightning, lightning, lightning flashed. And the lightning flashed. And the thunder. Here, honey, would you like some more diet drink? You've got to be kidding. Oh. How many DJs do you know that's from Russia? Hip-hop fanatic, label owner, and such a record collector, producer, and jam promoter, combined with the force of a lyrical soldier. And from Burnley, in the UK, the one, the only. Are the voices of today's fourth Friday, the socialist communist Nazis of America, the Communazis, at the Black Panthers Revolutionary Conference, Oakland Auditorium, July 18th through the 20th, 1969. How would you like a diet drink that tastes great? A diet drink made with 100% natural flavor? A diet drink that doesn't taste funny? New diet 7L, 7L, 7L. incendiary, intelligent, progressive, potent, relevant, conspicuously intimate, anti-industry sentiment, abundantly adamant, acquisition of valiance, parallel to what the hell? Purple polka dot elephants, relevant, there's a crisis in with the medicine, I urge you heed the words, you may OD on melanin, compelling him, comprehend the culture cause it's felling him, hypnotic, no. Odio, subdued, those cerebellum, sick in situation, so sudden a subjugation of souls, sullied with sad, but of course it's for the nation, bombs over Baghdad, launched from a PlayStation, any expense for offense, but where's the education, stuffed in the piggy bank for that rainy day invasion, a platinum pedophile with a penchant for urination, if you innocent, I'm ignorant, and I can't see, Kenny Keys had the tape on his own TV, a bootleg bestseller, and you should agree, lock him up, but what the fuck, we need the R&B, perhaps the power of perception's piss poor for me, but I can swear that I'm aware, as an astute MC, wager your dollars, find a scholar, and I'm sure you see, shit ain't sweet for you and me, no. No. This is headline news, politics, worldviews. Just a little something more than one, twos, one, twos. Of course, we endorse while out slay crews. But sometimes rhymes should do more for you. So here's the headline news, politics, worldviews. A little something more than one, twos, one, twos. Hope you listen for a spell, comprehend and choose to receive, believe, begin to move. Forget about it, grab a tool, shoot the school. Dude, it's cool, you the victim, go and get them. They were callous and cruel. Double barrels beneath the barrel like a sunset pool. Watch them pull it, launch a bullet. What a goddamn fool. Is it true? If it happened in a ghetto near you, would it be so damn sad? No, would it be worldwide news? Would it be front page press? Yeah, calls for distress or just a gangbang thing? Look too by very few. Surely the latter. We don't matter for a worldwide view. Let the savages self-destruct. That's just what they do. See, from the burbs to the urban, there's a space called money. In between each scene, there's a fiction that's funny. Depictions of dereliction like those jungle bunnies. Hate hopes and aspirations. That's so wrong, sonny. Mom and pop taught a god that you must cultivate your cunning. Concentrate your creativity and take off running. So I did, and I do. I'm from poverty too. How does that make me any different from you, dummy? This is headline news, politics, worldviews. Just a little something more than one, twos, one, twos. Of course, we indoors while out slay crews. But sometimes rhymes should do more for you. So here's the headline news, politics, worldviews. A little something more than one, twos, one, twos. Hope you listen for a spell, comprehend and choose to receive, believe, begin to move. All right, all right. ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਨੀ ਕਵਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਨੀ ਕਵਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੈਣੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੰਗਣਾ ਸੱਸ ਪਾਬੀਏ ਬੋਲ ਪਾਬੀਏ ਪਾਬੀਏ ਪਾਬੀਏ ਪਾਬੀਏ Many things in this world taste funny, which is why we don't eat and drink some of them. Your radio, for example. If you lean over and bite your radio, you'll notice it tastes really funny. If you happen to be driving and can't reach your radio, the steering wheel should give you approximately the same effect. That's probably why we don't sit down to a nice meal of boiled steering wheels or poached radios. And when it comes to choosing a diet drink, you want to make sure it doesn't taste funny either. Because if it did, it might go well with poached radios, but not so good with chef salad. Enemy of the human mind. Nervous tension can cause you to lack confidence in yourself, to be lacking in your work, to lose your powers of concentration. It can become very difficult for you to relax. that all this can be changed through the application of perfectly planned suggestion. It is not the aim of this record to hypnotize you, not at all, but instead to teach you how to apply powerful, positive suggestion, the same suggestion I use myself to relax my mind after a strenuous tour. The waistline. Easy Elegance, owszem. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale na samym końcu pojawiła się dosyć charakterystyczna gitara. Mam wrażenie, że to kruciak z Beatlesów. Mogę się mylić, ale coś czuję, że jednak tak właśnie jest. W programie trzecim DJ Vadim, czyli człowiek wielu talentów. Bo z jednej strony właśnie jest turntablistą, z drugiej strony jest producentem, z trzeciej strony, proszę sobie wyobrazić, malarzem. No, a do tego wszystkiego bardzo uroczym i kreatywnym gościem, który miał taki dosyć mocny epizod z hip-hopem parę ładnych lat temu. Zresztą nawet niektóre periodyki stwierdzały, że jest to ostatni z producentów, z muzyków, który napędził hip-hop, który gdzieś spowodował, że ta muzyka jeszcze w pewnym momencie się rozwijała. No dziś raczej o hip-hopie tego powiedzieć nie można, ale można powiedzieć o wielkiej wrażliwości DJ-a Vadima, no bo ciąć, sklejać, miksować takie utwory, no to trzeba być po pierwsze osłuchanym, a po drugie być najzwyczajniej wrażliwcem. Zresztą polecam zwrócić uwagę na jego sety, na jego występy, to w jaki sposób miksuje, to jak działa przy pomocy płyt. Jednocześnie zachęcam do rozwijania, jeśli ktoś z DJ-ów mnie w tym momencie słucha, do rozwijania właśnie takiej działalności, do miksowania z płyt, czy to kompaktowych, czy winylowych. Z jednej strony dlatego, że najzwyczajniej, mam wrażenie, człowiek jest bardziej autentyczny. Wiadomo, że zapłacił za płytę, skoro ją ma. Często też zdarza się, że popełnia jakiś błąd. No a błąd w muzyce to coś zwykłego, coś codziennego, zwłaszcza w muzyce jazzowej. No bo w tym jazzie często pojawiają się błędy z przyczyn zupełnie ludzkich. Albo nie dociągniemy, albo gdzieś pałka wypadnie, albo palec boli, albo coś stało się ze struną. I tak naprawdę nie jest istotny ten upadek, czyli ten błąd. Istotne jest to, jak z tego błędu DJ po prostu wybrnie. I to jest cała długa opowieść. Można by było zrobić o błędach całą długą audycję, a już o jazzowych błędach to ho, ho, może nawet tygodniową audycję. W każdym razie wracamy teraz do DJ-a Vadima i kolejnego fragmentu jego setu, który pojawił się w 2005 roku na płycie. Hello. Swing and tap to keep warm. Do join in. Here's an exercise for circulation. Stand with feet apart and arms hanging loosely by your sides. Swing both arms close to your body across to the left. Swing back to the right, across to the left again, reach out to the left wall and clap. Vadim, drop my wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't. No, no, baby, this ain't living. No, no, no. Flesh up, no chance to increase finance. Bills piled up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make a wanna heart the way they do my life. Make a wanna heart the way they do my life. Say good morning, you say good morning, and when I say good morning.